Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Wake up. 11 lutego 1997 roku Erykah Badu wydała swój pierwszy album, Baduizm. Płyta, która zmieniła cały muzyczny świat. Była pionierem neo-soulu, jedna z najważniejszych płyt przełomu XX i XXI wieku. Dobry wieczór Państwu, w audycji Czarna Noc mówią Ewa Redel i Hirek Wrona. Dzisiejsza cała audycja poświęcona jest Eryce Badu nie tylko dlatego, że świętujemy 20. rocznicę ukazania się tego legendarnego albumu, ale również dlatego, że jutro Eryka Badu będzie świętowała swoje urodziny. Zatem, panie i panowie, przed Państwem Eryka Badu. To dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that animal food, but it's what you would eat. I have some food for thought, since knowledge is infinite and gifts infinitely fell upon me. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strikes, and I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long. We were cooling out until the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. Like a rolling stone, I can't control the soul flowing in me. Ooh, ooh, ooh. I mix my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be with a knight. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. Down, down, down, down, down. to you, you know, to get closer to you. Wait a minute, why are you tripping like that? You know I'm in a situation. I'm in a relationship, and you know what that means. Well, whatever I gotta do, I'll do it for you. That's real beautiful. Awkward situation. Przypomniałem Państwu dwa wielkie przeboje z albumu Baduizm zatytułowany Apple Tree i Next Lifetime, aczkolwiek pozwoliłem sobie przynieść dzisiaj do studia płyty z nieco innymi remiksami niż te, które Państwo znają z albumu oryginalnego. Po 97 roku wydawało się, że świat stanął otworem przed Eryką Badu i tak też było. Powiem więcej, Eryka Badu na następną płytę kazała czekać naprawdę bardzo, bardzo niedługo. Grown folks' music. Searching and searching. I'm gonna keep it back for y'all. Keep it back. 18 listopada 1997 roku, czyli w roku, kiedy ukazał się debiut Eryki Badu zatytułowany Baduizm, została wydana płyta koncertowa Live. Taki prosty, banalny wręcz tytuł. Ale co się okazało? Że trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie, ba, może nawet tupetu, żeby tuż po debiucie wydać album koncertowy i do tego tak znakomity. No ale Eryka Badu jest wielka. Na kolejny krążek artystki musieliśmy czekać aż 3 lata. reflecting the light of the sun. Thank you. reflecting the light of the sun. To jedno z najpiękniejszych nagrań Eryki Badu i kiedy słucham go, a czyniłem to już wielokrotnie, mam wrażenie, że Eryka Badu została wysłana na ziemię z nieistniejącej planety dżungla Afryka i że po drodze jeszcze wchłonęła wszystko, co zaśpiewała Billie Holiday, co zagrał John Coltrane czy Miles Davis, bo gdzieś te wszystkie głosy tych cudownych instrumentów, na które grali ci cudowni muzycy, wspaniali muzycy, słychać w jej twórczości. Wszyscy oni mieli wpływ na to, co robiła Eryka Badu. 2000 rok i znakomity album Mama's Gun. Zresztą Eryka Badu nigdy nie nagrała złej płyty i od tego właściwie powinniśmy rozpocząć całe nasze dzisiejsze spotkanie. Po tym krążku musieliśmy czekać trochę na kolejne wydawnictwo artystki i doczekaliśmy się. Separate the good stuff from the junk, and then I brain bang the bump the bunker. My name is Apple, and I rock your world. Wide, do your math. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eye to make your nature bad. Step from the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you want some, to jump before me. Myself, Queen, L-A-T-I-F-A-H in command. Jersey was poppin', we ain't gon' stop it. Keep them heads boppin', the remix droppin'. Big girl, big truck, big grand whipper. Loxy for you, they got my back. Shut your lip up, doin' it, turn it up. We gon' burn it up, take another pull and pass out on the furniture. Hip hop, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like the dotty. 8-7 Fila, suits and Diodora. 2K, now this is a Bella Fiora. Erica, Angie, me. Better hold up. We got me high. Ooh. Got a little ride. Can't stop, won't stop. Rockin' till I die. Now, as I flip the hip hop drops on ya, get real. Soul singer, Erica Badu and Bahamadia. Original shine, girl. And I see, hey, that's me. I can rock you so famously. pulling my names behind my D and came a chick in the game. Get it done like me. I've been chose by G-O-D to show the whole wide world a meaning of MC. Look, I be in love with a thing called hip-hop. We go together like B-boys and shell tops. And it don't stop because I can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone dipsis. Soloist with the Illadelph accent. A living legend, baby, throw me on the track and I'm guaranteed behind my D and do the crackin'. worst kind of way. To najdłuższe nagranie chyba w ogóle w całej dyskografii Ryki Badu, 10 minut 53 sekundy, album Worldwide Underground Rock 2003. To był też rok, w którym pojawiła się po raz pierwszy Ryka Badu w Polsce i nie ukrywam, że miałem ten zaszczyt zapowiadać jej koncert w sali kongresowej. Było to niezwykłe wydarzenie. Wcześniejszy utwór, którego posłuchaliśmy, to z kolei utwór Love of My Life Worldwide i tu Ryce Badu towarzyszyły Bahama Dia, Queen Latifah i Angie Stone. W ogóle album Worldwide Underground to pierwszy chyba w jej dorobku krążek, na którym pojawiło się tyle gwiazd muzyki, no bo oprócz wymienionych przeze mnie wcześniej pań, były także Dead Press i Common. Tych duetów Ryka Badu nagrała później w swojej karierze jeszcze wiele. Wrócimy do nich pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Teraz kolejny album, na którym pojawiły się fantastyczne nagrania i troszkę inne oblicze Ryki Badu. Rok 2007. Stay woke. What if there was no niggas, only master teachers? I stay woke. What if there was no niggas, only master teachers? Now I stay woke. What if there was no niggas, only master teachers? Now I stay woke. Even if your baby ain't got no money to support you, baby, I stay woke. Even when the preacher tells you some lies and cheating on your mama, I stay woke. Even though you go through struggle and strive to keep a healthy life, I stay woke. Everybody knows a black or white, there's creatures in every shape and size. I stay woke. Everybody, I stay woke. Everybody, I stay woke. Sing it, everybody, I stay woke. Everybody, body, body, beautiful world, beautiful world. World I'm trying to find. I'm trying to find. See, I'm in search of myself. Girl, oh, it's just too hard for me to find. Said it's just too hard for me to find. 'Cause I'm in the search of What's no name, it's only Master Teacher.